Halló? Na, szia Attila, merre vagy? Én azért a mátrészt nem megyek el a piszkos ruhába. Egyet megyek Hát le. akkor jól tudtam, hogy hazament. Hazament. Hallod, összekedted a tojást? Még nem. Hát szedd már össze, hallod? Aztán még vegyél a mamánál, nem tudom mennyi, most mit kéne akcióban, a vörös hagyma. Jó, majd veszek akkor. Na, Na. mindjárt megyek, megnézem. Átöltözök, akkor a biciklivel egy-kettőre állok, és már megyek is. Jó van, de szedd el, össze már a tojást. Mondom, tojás. Ha? Mindjárt megyek. Jó, na.